Most az Életképek magazin fog következni. Rendhagyó módon egy olyan szeméről, aki nincs közöttünk már nagyon-nagyon régen, több mint 10 éve hunyt el. Itt élő személyek szoktak bemutatkozni, ellenben hozzájutottunk néhány nagyon érdekes archív felvételhöz, ami az ő gondolatait közvetíti, és ebből fogunk egy válogatást adni. Abay Narayanról, az első magyar hindu vajsnava szerzetesről lesz szó. Kripa bindu diya koro e dashe trina pekati jina sakal sahane bala diya koro nija mane spriha ina sakal sahane jamane trihina sakala sama korite sakati sakale sama korite sakati deonata jagajata onata tabe to gaibo harinam suke aparada अबे होता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा अबे होता कबे नो कृपाल दियाई जना कबे नो कृपाल सीताता होई बे नाता सीताता होई बे शक्ति बुद्धिहीन अमे अति दीन करो मोरे आत्मसात शक्ति बुद्धिहीन अमे अति दीन करो मोरे आत्मसात योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार योग्यता विचारे किछु नाही पाय तुम्हारा करुणा सारा करुणा न होए कंदिया कंदिया प्रणन राखी बुआरा करुणा न होए कंदिया कंदिया प्रणन राखी बुआरा करुणा न होए कंदिया प्रणाना राखी बुआरा करुणा ना होइले कंदिया प्रणाना राखी बुआरा प्रणाना राखी बुआरा प्रणाना राखी बुआरा गुरुदेव गुरुदेव Önök a Civil Rádiót hallják, az Életképek műsorát. Az Életképek magazin mindig egy embert mutat be, egy embert és az ő gondolatait, és most is ezt választottuk, Abay Narayan, aki ugyan, mint említettük, már régóta nincs közöttünk, ellenben nagyon fiatalon ment el, és egy rendkívül egyéniség volt, és tulajdonképpen a hatása, én azt hiszem, hogy nagyon széles körben érzékelhető, miközben a személye nagyon rejtett volt. Egyike azoknak a nagy neveknek, én azt hiszem a történelem később meg fog róla emlékezni, legalábbis a kultúr történet, hisz nem politikus volt ő, hanem egy lelki ember, egy spirituális kutató, egy tudós, aki az egész életét a hindu kultúrának, a hindu vajsnava kultúrának, és azon belül is a bhakti, az Isten szeretet eszméjének szentelte. Beleillik abba a sorba, amit legalább két nagy név jellemez. Az egyik az Körösi Csoma Sándor, aki először ment Indiába kutatni a magyarság eredetét, és nem csak érdekes gondolatokat találtott, érdekes jeleket arra, hogy a magyarságnak van mit kutatni a India csodálatos kultúrájában, hanem valamiképpen meg is változott. Egy kicsit visszatért, vagy fölvette, ugye ma már ez nagyon nehéz, több ezer éves vándorlás után egy nép lelkületről elmondani, hogy mennyire tartozik a keleti gyökereihez, vagy sem. Ismét találkozott azokkal a régi gondolatokkal, ami a magyarságban is megbúvik, ami tulajdonképpen egy transzcendentális kutatást jelent. Ugye nagyon sokan beszélnek erről, hogy a magyar az valami fajta mágus, magor, stb. Jelent. Én ebben nem kívánok belemenni. Csupán azt szeretném mondani, hogy Kőrösi volt az első, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy a magyarságnak, kultúrájának rendkívül sok kutatnivalója van India kincsestárában. A másik nagy név, az már századunkban van, Baktai Ervin, aki az egész életét az indiai kultúrának, a hindu kultúrának a kutatására szentelte, és maga is egy kicsit hinduvá vált, de ennek külső jelei talán nem olyan erősek, nem olyan élesek, de a nevét mégis megváltoztatta Gottesmanról, ami szintén nem egy csúnya név, hisz azt jelenti, hogy Isten embere, annak a bhakti, baktai megfelelőjére, ami szintén azt jelenti, hogy valaki, aki Istenhöz tartozik, az Isten szeretet, az, ami összeköti őt a legfelsőbben. És végül a 70-es évek végén fölbukkant egy fiatalember, akit úgy neveznek szerzetesi neve után, hogy Abhay Narayan, aki eredetileg Baján született, aztán később édesanyjával és testvérével kikerült Svédországba, és ott találkozott először az indiai kultúrával, és végül egy indiai hagyományos mesternek, Bhaktivedanta Swaminak a tanítványa lett, aki egy több ezer éves kultúrát, az Isten szeretetet, a bhaktit tanító Vaishnava kultúrát követte, és a tanítványait is erre oktatta, egy belső útra, és ezt a belső utat hozta el tulajdonképpen ő Magyarországra, és valamiképpen a munkássága nagyon izgalmasan alakult, hisz nem egy idegen kultúrát kívánt meghonosítani, hanem azt, ami a tanításoknak az ősi lényege, amiben mindannyian egyformák vagyunk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyiunknak van szíve, mindannyiunknak van igazi életérzése, mindannyiunk szeretnénk ebbe a világba boldog lenni, tartozni valahova, és ezt egy mély spirituális megvalósítással, kutatással, végső soron az Istennel való kapcsolat megteremtésével, helyreállításával tehetjük meg. Tehát ma az összeállításunkban az ő néhány megmaradt, elég rossz minőségű hang felvételéből válogatunk egy-egy jellemző gondolatát, mutatjuk be, és néhány dalt is, amit ő énekel bengáli stílusban, követve áthozva azt a régi hangulatot, ami talán nem is olyan idegen a magyar fülnek. Tehát hallgassuk Abhay Narayant. Azt mondják, hogy ha valakinek megvan a belső egyensúly, akkor az egész világot egyensúlyban látja. Megvan békével a világgal, megvan békével a maga helyzetével. De hogyha ez a belső egyensúly nincs meg, akkor mindenhol káosz lát, és mindig mindenkit okol, mindenkit rossznak lát, vagy mindenkiben hibát lát, és állandóan okolja a környezetét, a környezetében lévő embereket, saját szerencsétlenségét. Volt is egy ilyen császár filozófus, Marcus Aurelius, aki azt mondta, hogy a világ káosz, vigyázz, nehogy magad is világ légy. Tehát magyarul, ha belül bennünk káosz van, akkor a külső világot is káosznak látjuk. Tehát, hogyha belül megvan a belső lelki egyensúlyunk, akkor ugyanígy a külső világban is megtaláljuk az egyensúlyt. Tehát a félelem nélküliséget így lehet elérni. Tökéletes, rendíthetetlen hit a legfelsőbben. Így módon nincs aggodalmunk a jövő felől. Az az ember fél, aki tudatlan. Aki nem tudja, hogy mi fog következni, és nem tudja a dolgokat összefüggésben látni, az az ember fél. Fél a tolvajoktól, fél a sorstól, fél a szerencsétlenségtől, fél a betegségtől, fél attól, hogy ez nem jön be, fél attól, hogy az bejön. Mindenféle aggodalmak, félelmek érik szüntelenül. De mint ahogy énekeltük is, ó elme imád hát mindig Nanda fiát, vagyis Krisnát. Ha az elme, vagyis az ember belső érzékvilága, belseje Krisna imádatával van lekötve, akkor félelmet nem ismer. A félelem az egy ismeretlen valami lesz számára. Ezt a félelem nélküli szintet kell elérnünk ahhoz, hogy valóban stabil, odaadó szolgálatot tudjunk végezni. Azt mondják, hogy az igazi odaadó szolgálat ott kezdődik, nem az önmegvalósításnál, nem a jóga gyakorlatoknál, hanem ott, amikor már az embernek van hite, lelki hite, és társulni tud a szentekkel, vagy a szentéletű baktákkal. Ismételtem, vibrántam a szennevet. Megértettem, hogy Krisna örök szolgája vagyok. Ez a megvalósítás nyilvánult meg szívemben. Megértettem azt is, hogy ebben a világegyetemben, az illúzió hurkában csupán különféle szenvedéseket kap az ember, vagy különféle módon szenved az ember, mert eltávolodott az Úr Govindától. Ezen kívül azt is megvalósítottam, hogy nem szeretem ezt a világi létet. De hová menjek, merre forduljak, hol láthatom meg Krisnát? Ez az én nagy bánatom. Sírva, könnyek patakzanak a szememből. Képtelen vagyok tovább elviselni a Govindától való elválást, és egy pillanat több száz évnek tűnik. Ahogy mindenféle irányba szétnézek, a föld felszíne üresnek tűnik, az élet értelmetlennek. Mit tegyek? nem érzek egyáltalán nyugalmat, és úgy érzem, hogy az élet lassan elillan testemben. Kóbra Jadáma lakosai, kérlek, mentsétek meg életemet, mutassátok meg Rádha Urát. Vegyétek figyelembe Bhaktivinod kérését, és fogadjátok őt be társaságotokba. Képtelen vagyok tovább elviselni az Uramtól való elválást, Krisnától való elválást, ezért felkészültem arra, hogy megváljam az életemtől 2 vagy 4 napon belül. Következő, amit énekelni. Govinda szent nevét énekelve, különféle, az extázis különféle jelei mutatkoztak testemen. Láttam az Úr Sáma Szundár, a legjobb táncművészt, amint a Yamuna folyó partján állt, Maharaj Vrishabhanu lányának társaságában. Puvlányán játszott, nagy örömmel a Kadamba fa árnyékában. Akkor megláttam a Vraja isteni párját, elmém teljesen felkavarodott, elvesztettem eszméletemet, nem tudom milyen hosszú ideig. Amikor felébredtem, akkor Radha és Krishna isteni vízió már felmúlt. Narajáról szól a műsorunk, az ő archív felvételeiből válogattunk, illetve válogatunk még. Mint említettem, az első igazi olyan Vaisnava hindu tanítvány, aki úgy hagyott nyomot a magyar kultúrában, hogy nem egyszerűen egyfajta világi kutatás vitte őt Indiába, vagy pedig a hivatalos utat járta végig, mint egy hindológus, vagy valaki, aki az egyetemen tanul orientalisztikát, hanem teljes mértékig a kultúrába beleágyazódva, mint egy szerzetes élte az életét. Úgy is ismerik őt nagyon sokan, főleg Indiában, hogy Bhakti Abhay Narayan Swami. Swami ez azt jelenti, hogy valaki, aki a lemondott életrendben él, Swami azt jelenti, hogy mester, Go Swami, az érzékek mestere, aki tanúbizonyságot ad arról, hogy az ember szeretettel uralkodhat az érzékein, és az emberi élet küldetését tekintheti a legfontosabbnak, és mindenki más ezért tanulhat az ilyen embertől. A bhakti forrása, bhakti ismeretének a forrása talán elsősorban a Bhagavad Gita, Arjuna és Krishna párbeszéde, ami minden hindu számára az egyik legszentebb írás, sokszor úgy is emlegetik, mint a hinduk bibliáját. Ezért Istent nagyon sokszor nem egyszerűen Istenként említik, hanem Krishna, Govinda, Rama és más hasonló neveken, amelyek mind valamilyen mélyebb érzést is kifejeznek, valamilyen kicsit közelebbi a barátság, a szeretet, a szülői érzés, vagy éppen a szerelem mélyebb érzését fejezik ki Isten iránt. Hallgassuk ismét a Bajnarajánt. Mindenben látja a pozitívat, és ez a pozitív nem más, mint a legfelsőbb édes akarata. Ez az igazi pozitív életszemlélek. Nem arról van szó, hogy végezzük a munkánkat, és utána, ha valami rossz ér bennünket, akkor panaszkodunk. Hogy hagy bennünket ezért, hisz én lelkületet élek, én adadó szolgálatot végzek, én imádkoztam, engem ez nem illet meg. Ez igazságtalanság, hogy pont velem történjék meg. Ez azt jelenti, hogy az embernek nincs hite a legfelsőbben. Nincs hite, nem csak, hogy hite nincs, hanem igazi megvalósítása, valós megvalósítása, vagy elképzelése sincs a legfelsőbbről, hiszen így módon korlátozza őt. Igazi hit a legfelsőbben azt jelenti, hogy mindenben látni őt, és mindenben igazat adni neki, mindent helyén valónak látni. Ha valaki ilyen magasfokú lelki megvalósítással rendelkezik, tehát mindenben szem előtt látja a legfelsőbbet, sohasem veszít őt szem előtt, akkor ez az ember a legnagyobb lelki nyugalomban él, a virág bármelyik táján, bárhol, bármilyen szituációban, bármikor. Nem kell, hogy elhagyja a hazáját, nem kell, hogy változtasson a helyén, nem kell, hogy ez vagy azután törekedjen. Mindenhol megvan a belső egyensúlya. Mint ahogy szól az a mese, hogy volt egy fukarember, aki egyszer meglátott a datolpálmának a csúcsában egy szép datolyát, és gondolta, hogy ezt meg kell ott szerezni. És felmászott a fára. Mint a moha emberek legtöbbje, aki belefog valamiben, az elején nem tudja, hogy ebből mi lesz. És amikor a fatetére élt és visszanézett, akkor döbbent rá, hogy mit csinált. És hogy milyen magasan van, hány és hány méter alatt volt felett. És mi lesz, hogyha én leesik, már bele is szédült a gondolatban. Hogy elkezdett fohászkodni Istenhez. Ha innen lekerülök élve és egészben, akkor ezer brahmanát, ezer papot vendégül látok. És megvendégelem őket is. Aztán így ezzel a hittel elkezdett lefelé csúszni. Kint ott szerint látta felére egy ezer, ez egy kicsit csak 500. Lejött csúszott, lett belőle 200. Mire leért már csak egy. Tehát Isten megértheti, hogy tegekben nem vagyok olyan gazdag ember. És hogy egyet megvendégelek, az olyan, mint hogyha mindenkit megvendégelnék. Úgyhogy az a mentes, hogy mondta a felsőnök, hogy van egy szent fogalma, egy brahmanát kell vendégül látni. De, azt mondta, úgy vásárolj be, hogy nehogy túlságosan sokat költsél. A lehető legkisebb kiadással. Aztán kipotolt, hogy a városba ki az a brahman, aki a legkevesebbet teszik. Aztán azt meghívta, hogy mallás is kötelesség, hogy a papokat vendégül lássam, hogy gyere hozzám hon, vagy hozzánk hon a tevédre. Aztán, amikor közül lett az idő, akkor mondta a feleségek, hát nekem most el kell fontos üzletügybe menni. Be akarta hozni a mulasztást. Ami most kijön a brahmanára, az közül be akarta hozni. Ha ne legyen veszteség. Ugyanakkor nem akart, hogy ott legyen, mert így mindig lehet mondani, hogy hát a feleségem volt zsugavé, én adtam volna neked bőlni. Sokszor beszéltünk a legfelsőbben való hitről, és ebben a versben is ez a fő téma. Ha valaki valóban hisz a legfelsőbben, akkor az életben sohasem fél. A félelem vagy aggodalom az a hittek a hiánya. Bármitől is féljen az ember, akkor nem látja lelki szemeivel a legfelsőbbet. Nincs meg az a hit, az a mélyen gyökerező hit, ami összekötné őt legfelsőbbel napi 24 órán át. Ha ez a hit hiányzik, akkor az ember zavarodott a világban, és különféle gyötrelmek, aggodalmak, félelmek ér. Egyedüli dolog, ami keresztül vág minden anyagin, minden anyagi burkon, és összeköti az élőlényt a legfelsőbbel, az a hit. A hit által lehet kapcsolatot teremteni a legfelsőbbel, ezért a hitnek elsődleges szerepe van. Ez a hit természetesen nem az a fajta hit, amit elítélnek Európában, vagy általában nyugati emberek legtöbbje, lévén, hogy nagyon sok propagandát hallottak a hit kontra tudomány felől, hiszen ez a hit, amiről a védák beszélnek, ez meggyőződésen alapul. Nem vakhitról van szó, hanem meggyőződésségről. Hiszen nem csak a védák, de még a buddhizmus is, tehát így módon azt mondom, az összes keleti vallás tudatosságra alapul, vagy tudatosságra buzdít, arra, hogy az ember legyen tudatos, valósítsa meg önmagát, és így tovább. Ha pedig erről lenne szó, akkor hogyan kerül ide a hit? A hit az a későbbiek folyamán kerül szóba, amikor Istenről van szó, vagy az Istennel való kapcsolatról. A lelkiletnek azt a kezdőfokát, amikor erről nincs szó, ott nem beszélünk hitről, legfeljebb megismerésről, felismerésről. De mihelyt ezen túltettük magunkat, és a transzcendentális kapcsolat felé törekszünk, akkor már szükség van a hitre. De az a hit, mint mondottuk, nem vak hit, légből kapott hit, hanem a már megtett lépcsőkre, vagy eredményekre alapul, megismerésekre, megtapasztalásokra, tudatosságra alapul. Tehát így módon kell értelmeznünk a hitet. Ha az ember meggyőződött valamiről, akkor hite van abban a dologban, vagy abban a folyamatban. Enélkül nem lehet hite. Ezért a bhakti folyamatában is, ha valaki komolyan gyakorolja az előírt dolgokat, komolyan vesz részt a bhaktiban, akkor így módon saját maga megtapasztal dolgokat, meggyőződhet dolgokról, és aztán rendelkezni fog egyfajta komoly, mélyen gyökerező hittel, ami megsegítségével aztán elindulhat a komolyabb lelki úton. Himisrandra vyamayam kányam agni hotrágya sántidam tarsasca purnamásasca csáturmasyam pasúrta. Étad istam prabritákyam hutam prabutam évocsa purtam surála járáma húpácsi vyádi lakhanam. Trabya suksma vipákasca dumórátri rapaksaya olyanam daksinam somódorsa ósadi vírudham. Annam réta itiksmésa pitrigyánam punarbhava ékaikasyénánupúrvam bhutvá bhutvéha jájaté. Minden élőlény lelki boldogságát szolgáljuk azzal, ha Isten szolgáljuk. Egy élőlényen nem lehet anyagilag segíteni. Ha megpróbálunk egy élőlény betegségén segíteni, lehet, hogy ideig, óráig eredményt érünk el, de végső soron nem, hiszen végső soron mindenkinek meg kell betegedni, és mindenkinek meg kell halni, és újra kell születni. De hogyha lelkileg segítünk egy élőlényen, akkor az az igazi segítség, mert az illető megérti, hogy ezek a dolgok mind ideiglenesek, nem valósak, és igazi boldogságot sem adnak. Viszont a lelki segítség, még hogyha csak egy lépés is, oly boldogságot adhat az embernek, amihez mérve semmi más anyagi közelébe se juthat. Ezért az igazi segítség másokon az, hogyha Isten szolgáljuk, és így módon lelkileg segítünk az embereken. Tehát visszatérve az előző gondolatfonálhoz, így módon az igazi szannászi, vagy igazi lemondott ember az, aki semmit sem képzel magáénak, de mindent, ami csak kis ügyébe kerül, a legfelsőbb szolgálatába állít. Példa erre, sokszor szoktuk emlegetni, az, hogyha valaki talál valamit az utcán. A bűnös ember rögtön felveszi és magáinak tulajdonítja azt, és élvezi azt, amit talál egy erszény tele pénzzel. Magának tulajdonítja és élvezi azt. A becsületes megtaláló viszont visszaviszi az illetőhöz. És a lemondó pedig, a jogi pedig arra gondol, hogy hát ez nem az enyém, ez maradjon ott az utcán. Nem tulajdonítom el, mert nem az enyém, maradjon ott az utcán. De ez nem helyes lemondás. Nem helyes lemondás. Hasonlóan az az igazi lemondás, hogyha bármi kemény kezünk ügyébe kerül, Isten szolgálatába használjuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kapaszkodunk, törekszünk anyagi dolgok után, hogy ezt az ő szolgálatába állítsuk. Hiszen így módon lehet, hogy oda jutunk ki, hogy Isten szolgálatának nevében anyagi dolgot halmozunk fel, azt sejárnunk, élvezünk, és azt hiszük, hogy ezzel Isten szolgáljuk, de végsősorban magunkat csapjuk be, illetve másokat csapunk be. Tehát ez az igazi lemondás, Jupta Vairagya, mindent ővel kapcsolatban látni, látni őt mindenben, mint mindennek az eredete, és látni mindent ő benne. És így módon cselekedni. Ez az igazi lemondás, és hogyha így él az ember, ilyen lemondással, akkor biztos, hogy nem csak, hogy nem köti semmi ez az anyagi világhoz, de ebből következik a következő gondolat, hogy felszabadul, visszajut a lelki világba, ahol egy fokkal előrülépve Isten társaságát, Isten társaságába kerülhet. Két eset van. Vagy magunknak csinálunk, vagy Istennek. És hogyha arra gondolunk, hogy ez nem magunknak van, de ugyanakkor nem is gondolunk arra, hogy ez Krisnának, és nem szeretettel végezzük, akkor ez magunkból indul ki, csak azt hiszük, hogy másnak van. És azt hiszük, hogy kötelesség, de magunkból indul ki. Vagy azért, hogy elismerést kapjunk ezért, vagy egyéb rejtett anyagi vágyak miatt. Például a filantropisták, humanisták, megvan akkor győződve, hogy nem magukért cselekszenek. De hogyha igazából megvizsgáljuk a dolgot, akkor látjuk, hogy igen, csak magukért cselekszenek. Hány családos ember van, aki azt mondja, hogy én nem magamért cselekszem, családomért dolgozom. De mi a család? Saját magamnak a kiterjedése. Tehát önző cselekedet. Miért nem dolgozunk mások családjáért? Hasonlóan, ugyanígy van a kötelességgel, vagy bármivel. Magunkból indulunk ki, és legtöbbször anyagi eredmény lesz. Egy cselekedet csak is akkor transzcendentális, hogy tudatosan Istennek végezzük, akkor ott kezdődik a transzcendentális cselekedet síkja. Tudatosan ő neki tesszük meg, annélkül, hogy elvárnánk valamit cserébe. Ezért mondjuk azt, hogy az odadás is kell, odadás. Nem azért lehet Istennek végezni valamit, de üzlet szellemben. Ezt megteszem neked, de teljesíts ezt a kívánságomat. Akkor az nem transzcendentális cselekedet, hanem biznesz, üzlet. Mint hogy sokan járnak templomba, de nem azért, hogy odaadó szolgálatot végezzenek Istennek, hanem hogy valamilyen módon anyagi üzleti kapcsolatokat szerezzenek, vagy címeket szerezzenek, vagy mit tudom én miket. Én is sokszor előfordul. Anyagi üzleti hálózataikat kiépítsék, és a én módon eljárnak templom, vagy ott megismerkedjenek különféle illetőkkel, és itt több pénzhez jussanak. Hányan vannak, akik azért járnak, vagy keresztény templomba, vagy a baktákhoz, vagy a mohamedánokhoz, hogy az üzleti kapcsolatokat kiszélesítsék, jobb munkát kapjanak, barátokra szert legyenek, stb. Nagyon sokan. De ez sem transzcendentális cselekedet. Igen, különféle szintek vannak. Először mindenki magából indul ki természetesen. Először azt szeretjük megtenni Istennek, ami nekünk tetszik. Ezért mondom, hogy magunkból indulunk ki. De az is egyfajta elvárás. Az igazi sík az, amikor bármit megteszünk, mindenféle elvárás nélkül. Szeretet azt jelenti. Nem lehet szeretetről beszélni, hogyha képtelenek vagyunk áldozatot hozni a másikért. Erre talán a legjobb példa ebben a világban a szülői szeretet vagy áldozat. Képesek mindent megtenni a gyermekért, anélkül, hogy elvárnának valamit cserébe. Mondjuk manapság már ez is ritka, de általában így szokott lenni régebben. Hasonlóan, és még inkább így kell legyen Istennel kapcsolatban is. Minden áldozatot vállalni, minden bármit legyen szükség megtenni neki szeretettel, anélkül, hogy elvárnánk valamit cserébe. Ebben a versben arra derül fény, hogy az Isten természet védelme alatt lévők, tehát azok, akiket nem az anyagi energia köt le, mindenféleképpen befolyásol bennünket valami. Az élőlény sosem ura a világnak, hanem vagy egyik, vagy másik energia befolyása alatt áll. Az úgynevezett illuzórikus állapotban, vagy feltételekhez kötött létben, az anyagi kötőerők, anyagi energia hatása alatt állunk. Ezt senki sem tagadhatja, hogyha józanésszel rendelkezik. Bár szeretnénk boldogok lenni, mégis annyiféle baj bánat ér bennünket. Szeretnénk örök ifjak lenni, mégis megöregszünk, múlik az idő, nem bírjuk megállítani az időt. Volt is egy ilyen régi magyar ének, amit amikor szoktam könyveket árulni a szabadkai piacon, Bhagavad Gita tökéletes jogakkal szoktak jönni a nénik és kérdezik, hogy nincs-e meg a megállítanám a Homokóra című lemez. Sokan meg akarták venni, valami ilyen lemezt kerestek, hogy megállítanám a Homokórát. És tehát ebből gondoltam, hogy sokan meg szeretnék állítani az időt, az idő folyását, mert ez együtt jár azzal, természetesen, hogy örök ifjak maradunk. Ha az idő befolyásán kívül állunk, akkor nem öregszünk meg, nem múlnak el a gyönyörtelő pillanatok. Ez valahogy minden embernek a titkos vágya. De mégis az idő befolyása alatt állunk, megöregszünk, elmúlunk, a jó pillanatok hamarabb elmúlnak, a rosszabb pillanatok pedig általában még kihúzódnak, kitolódnak az időben, térben. Tehát van mindenféleképpen az anyagi energia hatás alatt állunk ebben a világban. Ezt senki sem tagadhatja. Például ma olyan nagy propaganda megy mindenhol a médiumban, tehát a hírközlőszervek tele vannak propagandával, hogy meghódítjuk az űrt, meghódítjuk a bolygónkat, meghódítjuk ezt, meghódítjuk az. De tulajdonképpen még egy parányi baktérium vagy bacillus is rettegésbe tartja az emberiséget. Ha elindul a hongkongi járvány, vagy a tajvani járvány, vagy a nem tudom milyen járvány, akkor bármennyire is ügyeskedjenek az űrprogramban, ledönti a fél világot a lábáról. Vagy újabb és újabb betegségek, amikre nem találnak megoldást. De ezen kívül még saját testünket sem ismerjük, saját földünket sem ismerjük. Mindig vannak dolgok, amik napfénybe kerülnek, amikről vagy tévesen gondolkodtunk eddig, ez idáig, vagy pedig nem ismertük. Tehát olyan sokféle módon köt bennünket az anyagi energia. Egy másik példa, tervezünk oly sok mindent, de különféle hatások, az anyagi energia különféle hatásaira, ezek általában dugába dőlnek, az én számítások. Tehát ezt gondolom nem kell tovább ecsetelni, mindenki belátja, mennyire az anyagi energia hatása alatt áll. Önök az Életképek műsorát hallották, a mai nap Abbay Narayan. Archív felvételeiből válogattunk, néhány olyan régi kazettát kaptunk, amik nagyon csodálatos gondolatokat tartalmaznak, és ezt szerettük volna önökkel megosztani. Abbay Narayan az első magyar hindu szerzetes, aki egy csodálatos lelki forradalmat indított el maga körül, akik ismerik, vagy ismerték, azok így emlékeznek rá. Sajnos a felvételek minősége az olyan, hogy hát elég tompa, rossz, zajos kazettás magnókkal készült felvételek, hisz ő mindig kerülte azt, hogy nagy nyilvánosság előtt beszéljen, mindig szívtől szembe, szívtől szívig szeretett beszélni, ezért túl sok felvétel sajnos nem maradt utána. Még egy szintén egy bengáli énekkel zárjuk, amit ő énekel, a Dajani Taj Chaitanya Bole a címe. Itt is a felvételben az esetleges hibákért már előre is elnézést kérünk. 2 hét múlva lesz ismét életképek viszont hallásra. Bányai Géza szerkesztette a műsort. Dajani Taj Chaitanya Bole Nache Amar Man Nitae Chaitanya Bole Nache Amar Man Nitae Chaitanya Bole Nache Amar Man Nitae Chaitanya Bole Nache Amar Man Nache Amar Man Nache Amar Man Nache Amar Man Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Amar Man, Nache Yeah.